الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا فديك الله تعالى بل قواحد ذكر كده يهوديان مفسرين لكره دي دغواي دا شان نزول واي نو آلو پا خواربانی پوئے گئے دا مدینی اہل کتاب یہودیان دا لال مکی تلال دا مکی دا مشرکانو سرے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا خلاف بانی تحالف وکا ڈلے وکلا اتفاق وکا چرا دی پیغمبر پا خلاف بانی با مونگ پا شریک بانی جنگیو مخالفت بے کو بیا چونکی دا اہلی کتاب مفتیانو عالمانو او دا اللہ تعالی پا دین مانی پویدل دا مکی مشرکانو دیو تا ویل چی یارا زمونگایو استفتا دا حل بے کئی کنا زمونگایو پتو دا طلب دا پتوی کونسا سنا وی پتو دارا چی مونگا یعنی مونگا دا مکی والا دا حاجیانو دا پارا اوخان لالو او دا غی پی دا مسافرو لور کو دا بیت اللہ تعمیر کو تو آپونا کو او دغه سي د خپل مشرانو په دین باندې پاتې شوی او زمونږ نسه طالبان وتی دي یو مشر محمد دی صلی الله علیه وسلم او نور داغي مرګری دي د خپل پلارانو د نیکونو دین پرې خره صلی رحمیه قطع کړی ده او د دین نه جدا شوی دي استاد خو عالمان یا شیخان یا مفتان یا مونږ له پتورا کوي چې آیا مونږ په حق باندې یو کنه هغه په حق باندې دي يهوديان او توی ها اولای اهدا من الذين امنوا سبيلا تاسو خو جنت ته به خیر رسیدلې هغه به دین دی هغه خود شتګر دی هغه خود ملک او داین خلاف کوي او بیا مو پسیرین لیکل دي چې د مکی د مشرکانو چې کم بوتان واغې ته سجده مقتله او بیا راغل د نبی صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې یو شل دی آیات کې الله تعالی داغي قواحت بیانې نن سبا تاسو یو ټکی وایم مو پسیرین لیکل دي دا تفسیر قاعده ده قال عبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب دا تفسير قاعده دار چې عبرت عموم د الفاظ لای او هغه خاص سبب د پاره چې کمایات نازل شوی اغه له اعتبار نه نن سبا کې و ګوري خصوصا د تحریک طالبان پاکستان په باره کې چې هغه د الله تعالی د دین د قیام د پاره د الله تعالی د دین د نفاظ د پاره او د کافرانو طاغوتیانو د ختمولو د پاره هغه جهاد شروع کړی نو دا غیر پبارکی مولیان اغا سکی طاغوتی مولیان حکمتی مولیان دا غیر پار سکی تفسیر جلالینو گو رئی اغیر دیر زیادی بہترین خبری کرده دیر عجیب عجیبا وی لیل لذین اکبرو ابی سوپیان و اصحابا حین قالو لهم آنهنو اهدا سبیلا و آنهنو ولات البیت نسق الحاج نقری ضعیف و نفک العانی و من قیدیان ازادو ام محمد وقد خالف دين ابائه وقطع الرحمه وفارق الحرم ده حرم نتل دلری خپل چره ملک پر خیره وسته شتګردی کیا خلق وجنی نو مونږه په حق یو گذا په حق نو يهوديان او توی تاسو په حق باندې مخکې دغه سی یو راغلو پاکستان ته کله چې د لال مسجد خبره شروع یو پکې راغلو لوی قاری دی قهری دی لوی نو تپوسې ته وکړه دا د مشرب پوجانو ته دعا کوله او د طالبانو په خلاف باندې هغه خیره کولې دا سشته نن سبا وای اتل سو چیرې د صد کړلې کاتل سو دی او کاتل زرو دی د دیو نه مخکې هم د دیو مشرام تیر شوی دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په خلاف باندې دغه پټوي ورکولې خوارج به وته ویل وای د پلار او د نیکه دینه پرې خیره او د ملک آئین او نظام پر خیر نو الله تعالی په غیبندی رد کوي په دې آیاتونو کې الم تر ال لذینا آیاتونو ګوریا کسانو ته او تو نصیب من الكتاب چې ورکړل شو هغه ته یو برخه د کتاب د الله تعالی نه دا نیمګړی مولیانو یو منو نه بل جبت او طاغوت یقین کوي دو ایمان لري دی او عقیده لري دی بل جبت او طاغوت په منتر باندې او طاغوت او په هر معبود من دون الله باندې مفسرین لیکلي دي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا دو تواغیت دا حوی ابن اخبت او کعب ابن اشرف دغه تی مرادو دا دو مولیان تی مراد دی عمر رضی الله تعالی عنہ جیبت نو مراد ساحر دی او د تواغوت نو مراد کړي شیطان دی یؤمنون بالجبت عقیدہ ساتی دیو ایمان لري دیو په منتر باندې او طاغوت یو په هر معبود من دون الله باندې یعنی دیو په حکمتی مولیانو باندې اعتماد کوي او ويقولون او ویدو للذین اکبروا په واره د کافرانو کې ها اولای دغه کافران دغه د مکی مشرکان اهدا ډیر زیات خرسیدون کې من الذین آمنو د مؤمنانو نسبیلا حق لارتا و دا مشرکان د مکی دیو حق لارې ته رسیدلی دي ځکه حاجیان له اوخان لالی قیدیان آزادای په حرم کې اوسېږي او دغه سي د خپل پلار او د نیکه دین نه لري پرېخه نو دیو خر رسیدون کې حق لارې ته من الذین آمنو د مؤمنانو نار مجاهدین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولائک الذین لعنهم الله الله تعالی اوس ذکر کوي تخویب او دا نتیجره در مخکې د سختونو د مخکې پتو نتیجره اولایک الذین دا کسان دی لعنهم الله چې لعنت کړی دی الله تعالی پرې باندې و مې یلعن الله او هغه څوک چې لعنت کوي الله تعالی په هغه باندې پلن تجد له نصیرا او بنو می تر هغه لپاره مددگار هغه لپاره بیا مددگار نه ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا دا بل قباحت الله تعالی بیانې دی یهودیانو حاصل دی دا د یهودیانو مولیانو به دا خبره کوله تسلی به ورکوله خپلو مقتدیانو ته خپلو کشرانو ته خپلو شاګردانو ته به تسلی ورکوله وای نږدې ده چې بادشاهي به زموږ په لاس کې راشي نو بیا نبی علیه الصلوۃ والسلام او صحابه کرام یادول وای دیو له به مونږ یو څه شی به تیم ورنکو بس دیو به بیا د ولګې نه مړ شي الله تعالی په هغې باندې رد کوي ام لهم نصیب آیشتر دیو لپاره برخه من الملک د بادشاهی نه فاذن نو که دیو یا دویم قول لمبسیرین داره چې دیو داوه کوله وای الله تعالی مونږ ته خپلو خزانو اختیار را کړی دی د خپلو خزانو اختیار را کړی دی نو الله تعالی وایي که چرته د الله تعالی د خزانو اختیار دیو له ورکړلی شي ام لهم نصیب من الملک آیشتر دیو دپاره برخه د بادشاهی نه فاذن نو په دغه وخت کې که دیو ته برخه د بادشاهی نه ورکړلی شي لا یؤتون الناس نقیره نو ور به نه کړي دیو خلکو ته نقیرا په قدر ده داغ د اډوکې ری کجوري باندې نقیر لپزې ذکراره فاذن په دغه وخت کې کله چې دیو ته بادشاهی ملاو شي لا یؤتون الناس نقیره نو ور باندې کې دیو خلکو ته نقیرن په قدر د داغ د اډوکې ری کجوري باندې دومره سبم دیو ته ورنکی د الناس ته مراد نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرام ته مراد دیو دغه تابعداران ته مراد دی ځکه دغه سره ډیره سخته دښمنی لري دیو ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد اتینا علی ابراهیم الكتاب والحکمت دی آیات کې الله تعالی بل قواحت بیان کړی دی د اهل کتابو ام لپس ذکر کیږي کله د پاره د انتقال مخکې یو قسم قواحتونو اوس الله تعالی دی آیات کې بل قواحت بیانای د نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرام سره دی حسد ولیکي نو دی آیات کې الله تعالی دغه وجه بیان کړی دی الله تعالی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې مهربانی کړې ده هغه پیغمبری ور کړې ده او دغه سي دا پیغمبری دا نقل شوې ده د بنی اسماعیل نه د بنی اسرائیل نه بنی اسماعیل ته تر دې وجه نه دیو دا غي سر حسد کوي ام یحسدون الناس دیو حسد کوي د خلکو سره د الناس نو مراد نبی علیه السلام او صحابه کرام حسد د لوی ګناه ده مخکې تاسو بار بار ویل شوی تمنا د زوال د نعمت د غیر چمن الله تعالی مهربانی کړي ته وسوته سوځي چې دمن الله تعالی د مهربانی ولی کړي حسد لوی ګناه ذکر چې په حسد کې په الله تعالی باندې اعتراض دی چاله الله تعالی علم ورکړي دی ته دل الله د علم ولی ورکړي دی چاله الله تعالی مال ورکړي دی اولاد ورکړي دی جیداد ورکړي دی ته دل الله تعالی د ولی ورکړي دی بس دا په الله تعالی باندې اعتراض دی ځکه کې لوی ګناه ده د ټولو نه اوله ګناه چې په اسمان کې شوی د نو هغه حسد و ابلیس د آدم علیه السلام سره حسد کړی او د ټولو نه اوله ګناه چې په ځمکه کې شوی د هغه هم حسد و قابیل او حابیل دوه ورونه و دوی ور سره حسد کړی سورۃ المائده کې به د هغې واقع راشي او د حسد د وجې نه بیا هغه خپل ورور یې وواجه هغه یې قتل که مړی ام یحسدون الناس ایدی وحسد کی بغض کی کینی کی خلق سره تو صحابه کرام او د نبی علیہ السلام سره علامه اتاهم الله پ علامه اتاهم پ هغه سبا نه چې ورکړی دی الله تعالی دی ته من پدی د خپل مهربانینه پ قد اتینا آل ابراهیم نو پس یقینا ورکړې مونږه اولاد د ابراهیم علی السلام ته ال کتاب کتابونه والحکمت او پیغمبري و اتیناهم ملکا عظیما او ورکړې مونږه غی ته بادشاہی لویا د دې سمانه ده دا فقد اتینا آل ابراهیم الکتاب د ابراهیم علی السلام اولاد الله تعالی ډیر کتابونه ورکړیو د دین مراد دارې آل د ابراهیم علی السلام موسی علی السلام داود علی السلام عیسی علی السلام او نور پیغمبران چې په بنی اسرائیل کې راغلیو اغه ته الله تعالی تورات انجیل زبور کتابونه ورکړیو نور صحیفه او تور کړیو او د حکمت نو مراد الله تعالی او پیغمبري ورکړیو و اتیناهم ملکا عظیما او ورکړی مونږ دیو ته بادشاہی لیا لوی بادشاہی ته الله تعالی ورکړی یوسف علی السلام داود علی السلام سلیمان علی السلام اغه ته الله تعالی بادشاہی ورکړی وی نو سمانه شولا معنا ځان په معنا او مطلب باندې پوی کړي حاصل دې آیات دارې کړه نبی علی السلام سره دیو په دې باندې حسد کوي بغض کوي چې دې ته الله تعالی پیغمبري ورکړی ده یا دې ته الله تعالی کتاب ورکړی دی نو حسد دې سره نه کوي دیو په خطای باندې دي ځکه الله تعالی خو دیو مشرانو ته هم پیغمبري ورکړی وي او الله تعالی هغې له هم کتابونه ورکړی وو نو الله تعالی دا مهرباني خو دیو په مشرانو باندې هم کړې وه یا دویم دار چې که دا اسباب او دا نعمتونه سبب د حسد وي نو بیا خو به کار داره چې دیو د خپلو مشرانو سره هم حسد وکړي خو دا اسباب د حسد نه دي دا اسباب چیرې دا د کینې اسباب نه دي ام یحسدون الناس آیا دیو حسد کوي کینې کوي دغه ایمان والاو سره علی ما آتاهم الله په دې وجه چې ورکړي دي الله تعالی دوی ته پسې د خپلې مهربانۍ نه پیغمبري او کتاب فقد آتینا یقینا ورکړي مونږه آل ابراهیم اولاد د ابراهیم علیه السلام تل کتاب کتابونه والحکمت او پیغمبري و آتیناهم ملکا عظیما او ورکړي مونږه غی ته ملکا عظیما بادشاہی لویا لوی بادشاہی ته ورکړي فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه دی آیات کې اوس الله تعالی ذکر کوي حالات د دې مشرانو د دې مشرانو بعضی داسې و چې د الله تعالی دین منلی و د الله تعالی پیغمبران کتابونه منلی او بعضی انکار کړی فمنهم من آمنا نو بعضی د دېونه هغه څوک دي چې ایمان یې راوړی دی او منهم من صد عنه او بعضی هغه دي چې مخه ګرځولی دی د هغې نه صد عنه تفسیر سمرقندی وایي کفره بهی کفر یې کړی و کفا به جهنم سعیره او پوره دی جهنم اور بل کړلی شوی د جهنم د دېو دپاره اور بل کړلی شوی دی او د دېو د سزا دپاره دغه جهنم پوره دی و کفا به جهنم سعیره اور بل کړلی شوی مبصرین لیکری دی سعیر په معنا د مسعر سره دی او کفا به جهنم او پوره دی جهنم مسعرن اور بل کړلی شوی یا اور لمبو والا ان الذين كفروا بآياتنا يقينا كسان جي کوبر کړه دی پیاتون دوم باندې تخفیف یو خروی د قیامت یې الله تعالی بیانې ان الذين كفروا يقينا كسان جي کوبر کړه دی بآياتنا پیاتون دوم باندې سو پنوسلیهم نار زرد چې داخل بکو هغه لره اورته کله ما نزجت جلودهم کله چې سټ کورې شي سرمنی ردیو بدلناهم بدلی بکو مونږ دی لره جلودن سرمنی غیره نوري سرمنی به الله تعالی ورکی پا روایت کې راغلی دي چې کله جهنمیان په جهنم کې سوځولی شي په یوه ورځ کې به 70,000 مرتین تفسیر سمرقندی لیکلی دي چې په یوه ورځ کې به اویا زره سرمنی وسوځي اویا زره سرمنی د جهنمیانو نو اوس دې دی کې یو سوال لازي او د هغې جواب الله تعالی قدرت لري چې یوې قسم سرمن ته سزا ورکړي دا سرمنی به سوځي سټکورې کېږي به بیا به پې نورې پیدا کېږي بیا به هغه سوځي په یوه ورځ کې اویا زره سرمنی به د جهنمیانو بدلېږي هغه به سوځي دا ولې د هغې وجه دا ده چې کله سرمن نه وي شي هغه تنکوي نو په هغې کې سزا ډېره زیاته ده په هغې کې تکلیف ډېر زیات دی نو الله تعالی به د جهنم اور به ردي او دا سرمنی سیزي په ورځ کې اویا زره سرمنی بیا به بدلېږي نه وي بیا به هغه سوځي بیا به سوځي بیا به سوځي اویا زره سرمنی به د ورځې سوځي او بیا به کېږي ځکه هر تنکۍ سرمن چې کله چې د انسان یو ځای خوږ شي یا وسوځي په هغې باندې چې لاندې سرمن راوخیږي هغه تنکۍ او هغه چې بیا خوږېږي هغه ډېر زیات خوږ کوي دا یوه سرمن به وسوځي هغه به تنکۍ به پې بده راوخیږي هغه به بیا وسوځي نو په یوه ورځ کې به اویا زره سرمنې دیو بدلېږي ان الذين كفروا يقينا كسان جي كبر كبر كره بآياتنا پاتون زون مننے سو پنسلیہم زردے کے داخل بکو اگلا نارن جہنم تا اورتا کلما نزجت جلودهم کله چ سڑ کرے چ سرمنی داغي بدل اللهم جلودن نو بدل بکم گے در سرمنی غیر انوری لیذوق العذاب در پاره چ وسکی دی عذاب ان الله كان عزيزا حكيما يقينا الله تعالى زور اور دے حکیم ان حکمتون والے اللہ تعالیٰ زور اور ذات دے اللہ تعالیٰ نے سوک تختی دلے نشی اور اللہ تبارک تعالیٰ پٹول کارون کی اللہ تعالیٰ حکمتو نشتر بشارت دے مومنانو تا چاچی دے اللہ تعالیٰ دین منہ لے دے راشد آغی حالاتو گور ان والذین آمنوا کسان چی ایمان راوڑ دے وعمل صالحات عملون اکری دی نیک پتر قلب پیغمبر باندے سندخلهم زر دے داخل بکمونگا غیدار جناتین جنتونو تا تجری من تحت الانہار چی بائی گلان دی داغین والے خالدین فیها ابدا ہمیشہ وی پاگی کی ہمیشہ ہمیشہ لہم فیها ازواجن تدیو دو پارا پاگی کی تدیو دو طبیعت مطابق بیبیانی متوہرتون پاکی کللے شوی خوری غلبان بی او داسی خوری دا اللہ تعالی پیغمبر وی چی اویا جوڑی واغن دی لان دی بیا هم داغی پا بدن کی داغی پا بدن کی کم اڈو کی ری پاگی کی مازغخ کاری داسی خوری دی او دا اللہ تعالی پیغمبر وی دی که دا جنت یو خور دنیا تراخ کاره شی دا طور دنیا با خوش بوداره شی لهم فی حدید و پرافاقی که ازواجون بیبیانی المطهرتون پاکی کلاله شوی دا حیز دا بیماری نه دا بدخلاقی نه او دا غصیر نور و گندگیانو نه و ندخلهم زلن زلیلا او داخل بکدیو در آغا سوری تا زلیلا همیشه همیشه همیشه سورو تا داخل شدیو همیشه را پارا زلیل آغا سوری تا وی پا عربی که چه پاقی که دنور رنا نشی ختمی پاگی کی دنور رنا ختمی دل نشی نه پاگی کی یخنی او نه پاگی کی گرمی دا صفت صرف د جنت د سوری ده د جنت د ونو سوری به دغسی او دا الله تعالی پیغمبر ویلی دی په جنت کی سوری په جنت کی چې کوم ونی دی ما فیل جنت شجرتن ما فیل جنت شجرتن الا وساقها من ذهبن د جنت چې کوم ونی دی نو دا غیر ټول لاندې دا غیر تنی چې دی دا غبر سرو زروی دا جنت دا ونو تنی اگر سرو زرو دی حدیث تا ترمیزی که دا غر اغلی دی او دا اللہ تعالی پیغمبر وی دا جنت دومره غٹی ونی دی چه یو ونو با دومره غٹی چه دا غینا یو تیز ربطار اسوال سپر که نو پا سلو کالو که یسیر راکی با پی زل لها مئت عامین لا یقطعوها یو سړی به د هغې د سوري لاندې روانې په سل کاله کې به هغه ختم نه کړي حدیث د بخاري کې دغه راغلی و ندخلهم ذلاً ذلیلا الله تبارک تعالی دې زمونږ او ستاسو د ټولو مؤمنانو مسلمانانو دغه نصیب کړي و الله تعالی دې مونږ او تاسو د جهنم نه بچ کړي د جهنم چې څومره عذابونه دي د هغې نه دې الله تعالی مونږ بچ کړي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا د دې آیات نه رسول د دوی مهسه شروع کیږي تر دې یو سل 15 دیر شمایته پورې په دې کې امور سیاسی بیانېږي ملک پر څنګه جوړېږي د دې کې لاغیره لپاره تفصيلات کې بیانېږي اولنۍ خبردار چې غلو ته ذمہاریاں نه مواله کوي بی دین خلکو ته ذمہاریاں ما والے کوي چې څوک د کمی عہدی لایق دی او کمی حقدار دی اغه ته ذمہاریاں اوس پاره کله چې نه اهل ته ذمہاریاں اوس پاره لشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا ضیعت الامانه فانتظر ساعه کله چې امانتونه ضایع شي نو بیا قیامت انتظار کوي صحابي ته پوسوک قال کیف اضاعتها د الله پیغمبر امانتونه څنګه ضایع کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل اذا اسد الامر الى غیر اهله فانتظر ساعه کله چې نه اهل ته ذمہاریاں اوس پاره لشی بیا قیامت انتظار کوي نن سبا عموما دغه سیدا ذمہاریاں سپاره لکیږي نو په دغه باندې نه چې دا حقدار دی دغه دا په استعداد باندې نه او بیا عام وګوري ملکونو ته ملکونه ولې تبادی اغله او ډاکوان چې هغه مشران شوی دي قاتلان زیناکاران شرابیان چې هغه مشران شوی د دې وجنه د ملک نظام چې هغه ټول تباہ بربادي نو دا ولنې حکم الله تعالی په دې کې بیانې امر سیاسي زمواریان اوس پاره دغه حقدارانو ته او دوی مې زمواریدار چې کله فیصلې کوي د الله تعالی په کتاب باندې فیصلې وکړي ملک بریا باد شي په دې باندې ملک وادي الله تعالی په دین باندې د الله تعالی په قانون باندې الله تعالی په شریعت باندې. مفسرین لیکلی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی هذه الآیات من مهمات الاحکام و تضمن جميع الدین و شرع و دا آیات در دین اسلام طولو احکامات تجد شامل لیا متضمن دی دا غیر فارا. ان الله یامرکم یقینا الله تعالی حکم کئی تاسو ته ان تؤدوا الامانات چه ادا کئی حقنا الی اهلها حقدار دا غیتا و سپاری زمواری حقداران دا غیتا و اذا حکمتم بین الناس و کلش پیسلی کوئی پا میند خلکو کی ان تحکمو بالعدل نو پیسلی کوئی پا عدل و پا انصاف بانی پا قرآن و پا سنت بانی پیسلی پا دی بانی کوئی. نن سباو گوری کرکٹیان زناکاران داکوان قاتلان آغا چرے پاکستان بانی مشران مشرف تاو گوری داغی حال تاو گوری دسی سپیت جوڑ شوی دی او دا سراغون شوی دی دا د فرعون چې کمر دانچه چې پرتره بیخی اقشان دکره تاسو به کتلی اوسې حالت دغه ګوري او بیا د نواز شریف حالت ته وګوري چې هغه څنګه لري بیا د غبل زرداری وګوري د ټولو حالت وګوري ډیر بدترین حالت کې دی او بیا غبل صوباړی مباړی ته وګوري اوسې دا د مشرۍ لایق سره خونه دی تاسو مشرۍ نشی کولای. ان الله یامرکم یقین الله تعالی حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات چې ادا کوي حقونه زمواریان الى اهل حق دارانو دغیتا حق دارانو تدغی زمواریان وسپاری د الله تعالی مسلمانانو ته وی مجاهدین لم دغه سی په کار ده زمواری دی هغه چاته وسپاری چې د زمواری احساس ورسره زمواری دی هغه چاته وسپاری چې هغه زمواری کولای شي څوک زمواری نشي کولای هغه تر زمواری نشي سپارل کېدل. و اذا حکمتم بین الناس یو کړی چې فیصله کوي په میند خلکو کې ان تحکمو بالعدل فیصله کوي په انصاف باندې په قران او سنت باندې. ان الله نعم ما يعذكم به یقینا الله تعالی ډیر خیستا نصیحت درکې تاسو باندې باندې د الله تعالی نصیحت دی تاسو ته. ان الله کان سمیعا بصیرا یقینا الله تعالی دې لیدونکې بصیرا لیدونکې په هر څه باندې الله تعالی هر څه اوري او الله تعالی هر څه یې الله تعالی په هر څه باندې پوهیږي. ان تحکمو بالعدل په انصاف باندې فیصله وکي په حدیث کې راغلی دي څوک چې په انصاف باندې فیصله کوي دا بعد اي المقسطين على مناب يوم القيامه على منابر من نور چې څوک په عدل او په انصاف باندې فیصله کوي نو دا به په قیامت کې د الله تعالی د عرش د خی طرف ته په درنا په منبرونه باندې بری وناسي درنا منبرونه ورګیدلی هغه باندې وناسي. کم خلق چې په خپل پیسو کې انصاب کوي په خپل اولاد کې پیسہ انصاب کوي او په خپل ذمہاریانو کې په خپل ولایتونو کې په خپل مسؤلیتونو کې انصاب کوي نو دغه دغه لپاره دغه اجر او ثواب دی دغه لپاره. یا ایه الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول اولی الامر منکم مخکې الله تعالی ذکر کړل عمرا والیانو ته حکم وشو چې تاسو عدل او انصاب کوي وس الله تعالی ذکر کوي پر رعیت الله تعالی حکم کوي کله چې ستاسو والیان او مشران ستاسو رسولان ستاسو مسولین هغه د الله تعالی د کتاب سره برابر چلیږي نو تاسو دغه تابعداري وکړئ رب تر ما قول سره دغه مخکې خطاب والیانو ته وس خطاب د مامورینو ته. یا ایه الذین آمنوا ایمان ولا اطیعوا الله حکم منید الله تعالی او اطیعوا الرسول او حکم منید الله تعالی د پیغمبر و اولی الامر منکم او د حاکمان استادونه او مشران استادونه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول د دوانو سره اطیعوا ذکر شویل اشاره د دې ته چې د الله تعالی اطاعت دا مستقلند دی د الله تعالی د پیغمبر حکم منل دا مستقلند دی و اولی الامر منکم که اطیعوا نه ذکر شوی اشاره د دې ته چې د اولو الامر که شرط د الله تعالی او د الله تعالی د پیغمبر تابعدارو نو تاسو بر دې تابعداري هله کوي او کدا الله او د الله تعالی د پیغمبر په خلاف رته حکم کاو نو بیا خبره م منه. اول الامر نه مراد څوک دی مفسرینو په دې کې دوه قول بیان کړی دي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما او جابر رضی الله تعالی عنهما وی مراد درینه علما کرام او فقهای کرام تی مراد دي چې د الله تعالی په دین باندې پوهیږي دیو جنا تفسیر سمرقندی معنا کړی ده هغه وی اولی الامر منکم ایل فقها او والعلماء فی الدین څوک چې د الله تعالی په دین باندې پوهیږي دغه خبره ومني حق پرس عالم دی په هغې پسې ورپسې شه. او دویم قول هم پسرین داری چې مراد درینه والیان او عمرا د حکومت تی مراد دی ابو هریره رضی الله تعالی عنه وی. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اطیعوا الله حکم منی د الله تعالی او اطیعوا الرسول او حکم منی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او اولی الامر منکم او د حاکمان و مشران استادونه یا د خپل حق پرست علماء کرام خبره منی. خو مخ کی خبرو شلا چې د غلی کلی تفسیر جلالین وی اذا امروکم بطاعت الله ورسولی کله چې تاسو حکم کوي د الله او د الله تعالی پیغمبر په تاوی دی باندې د جمهوری مولا خبره بنه منی هغه خو توغوتی دی. په این تنازعتم بشین نو کشر اختلاف وکړه تاسو په یو څیز کې فردوه الی الله ورسول وګرځوئ فیصله دغې الله تعالی ته د الله تعالی پیغمبر ته. تفسیر جلالین وی مدت حیاته و بعده الی سنته کله چې د الله تعالی پیغمبر ژوند دی نو داغی په ژوند کې داغی په سنت باندې عمل وکي په هغې باندې فیصله وکي داغی په ژوند کې په هغه باندې فیصله وکي او کله چې وپات شوی دی دنیا نه تللی دی نو سنت خو ژوندی دي کنه هغه موجود دی. ان کنتم تؤمنون بالله که چېرې تاسو ایمان لرئ په الله تعالی باندې والیوم الاخرة په ورځ رستنۍ باندې ذالک خیرون دا کار غوره دی و احسن تأویله او ډیر ښه انجام واله دی ډیر ښه عاقبت واله دی. په الله باندې فیصلې کول او دا الله تعالی په پیغمبر باندې فیصلې کول دا ډیر جت خان جام ولا کار دی د دې عاقبت غ ډیر جت خيستره د دې عاقبت ډیر جت خيستره. تفسیر جلالین معنا کړی دا و احسن تاویله و احسن مآلا د دې مآل او د دې مرجع او د دې عاقبت چې غ ډیر جت خيستره. امام مجاهد رحمت الله علیه وی و احسن جزاء دا الله په کتاب او د الله تعالی پیغمبر باندې څوک فیصلې کوي نو دغه ډیر زیات ښه بدلې والا کار دی د دې ښایسته بدله به تا ته میلاو شي ښایسته بدله احسن جزاء الله تعالی دې مونږ او تاسو ته د کتاب الله او د سنت د نبی صلی الله علیه وسلم اطاعت او د هغې تابعداري دې الله تعالی زمونږ او ستاسو نصیب کړي.